dem adama dal mo ngeen joom ñetti bagasam yo xamne su tele xam ci mu leen di tek tele xam ni mu leen di yore coonam dina ñew torop torop torop ci adina ak alakhir bent sax laqad khalaqnal insana fi kabadin fayru gogu dafa am lu muy emploi ci baatu ak mo xamne neew na lu mu dendal lu ko meñ amna tour arfu jarri lañ koy wax moy mo bu mu tabbi ca kanamam dina ci jëfëndiku jëfëndiku boppam ba mujjuk moobu ga maska ga cay dal du mën a dal lu ci suuf du ma wekk man loolu am nay bokk di takku min ci la ala ci la ila ci la fi ci la waaye moom nag dafa am kuso fiyet boo xam ne yooyu amuñu ko ba boo jàngee lu ñuy wax bayaan fekk ko ci moo daa gis lu mu liggéey lu ëpp doole la ñeleen liggéey moo tax suñ borom ne la xab da xalaqnal insaana fii kabadin tanwin ko naturel ko tanwin ko daat boo xamee ne dafa am liif ak laam doole ji bokkul bànn mais bu ñu dàqee liif jaag laam naturel ko dootul am poids ba dootul am limite mane nag dafa am lu moo liggéey am na hadis bu siiw wala boog muy mësal bu siiw bu ñuy wax ne allahu fi awni al abdi ma daama al abdi ala awni haqihi fale faa yërul nga employé fii ay ndémint la nga lemployé allahu fi awni al abdi wala bu la neexe nga ne fi awni abdihi dindi sa ñaar ak sa liif ak laam gële parce que dama wax ne allahu fi awni al abdi liif ak laam a ngo mane man ngaa rutal liif jeeg laam gi yokk al saxeel ci mujj nga ne allahu fi awni abdihi ma daama al abdu ala awni aqi li tax ñu ko ay ndémint ne laam lena ra employé ko ci côté jaam bi fa yirut employé ko ci côté yàlla kookoo laa woon différence yi faa yiru sag ay ndimint la donte ñoo bokk sax mas baat bi ci suuf ndax na ne fi awni l abdi ne ala awni l abdi xam nga luy différence moo di papa faa yirut gi day sax day sax faw ay ndimint la day jof ci di wëtti di leeg leeg leeg leeg allahu yàlla fi awni l abdi sax na dakk dakk ci diddimale jaamam naa daama feeg jaam ba ala awni mu ngi dimbale leeg leeg leeg leeg jaam leeg leeg la mën a dimbale leeg leeg day am jamono yu mu ko dul mën am jamono yu mu ko dul yëpp am jamono yu mu ko dul sal am jamono yu mu ko dul fekk moom mi koy yëg toujours di ko mën toujours di ko tal toujours di ko fekk toujours mu jagoo fayirut fab ay ndimint la jox kee nga dégg ci ne sa ndimbal su tuub si su léeg léeg si mën na laa jural ndimbalam lu réy lu sax dàkkal allahu fi awni al abdi ma daama al abdu ala awni aqihi am na ñu wax sax am na sax ñuy wax muslim yi waaye di dit ma ne nag su juróom ñetti baraas yooyu soo teelee xam koo koy dij mën na laa jural coono bu néew torop ci addina ak alaaka ma toj ci bent sax nit dañ ko bind mu taxoo coono it loola mun na laa musal ci coono yooyu jaru loxam ah mané jaru loxam lolu dila jural lolu jar na xam dafa am kuñuy wax yalla dafa am fiñ ko wara tek bu ko dara duñ fek dafa fek dara ak kuñuy wax nabi ak tudon turam wowu ca jamonom kumu don dafa am palace bo xamni fofu la wara yem waru ko yees waru ko jaa andeek bay dañu am fuñ leen wara tek moy seen palace am siri dafa am fuñ ko wara tek fu mu waro pass am jabo am fuñ ko wara tek fu mu waro pass am clipté fi gouvernement am fuñ ko wara tek fu mu waro pass am dekkondo am fuñ leen wara tek fuñ waro la passé ak nak luy mbindef kenn ko nak amna ci yow mi jono man kenn ko ne amna ci ñooñu kenn ko ne ci ñoom ana ci yow ci mané ragal mom nañ ko defal yalla rek kep bu ci keneen bokk ne bokku ci bolo rek juum يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتيكم كفلين من رحمة ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور يلا دنكو رجل يننتبه دنكو يجم way jur dañ leen di wek serigne dañ koy deug njabo dañ koy sopp ci kilifte bu adina dañ koy deggal sey dekkando da nga leen di rus lu yalla bind nga hormal ko xam nga tabaraka wa ta'ala mom ci waxinam ak definam dafa xejalul kenn nga dugg fenn ci jamm top tafsir balma man ibrahim ci sun ko dakara amna fi khitab bu maulana tabaraka wa ta'ala defante ak mom khitab ba ni mu jël Ibrahim ba mu dellu ci di dal loola tax mu am neneen lu mu waxe yalla juuyaat ko rombante ak mom ma nga jang ay bi a'udhu billahi minash shaitani rajim wa izabtali ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna tam ibrahim amna njaarama de mom rek la yalla wax ne ci alquran ibrahima day lama ko waxon def nako fa ibrahim allazi wafa fa ibrahim allazi wafa moy gor sa nga xamne dama ko def lo won sokkal nako namu rafet mu wax na ci bakara pour firi ko ci alquran ci rimoroma ne waskur ne tayew mustafa bibel bi bu mu jeex mu te netali wo li malay wax netali ko fa gay lan izatula ba nga xamé né santana ba nga xamé né santef na service ku ñu santa service ba ibrahima ta kalimu mafoul an al fa'il nak su xolé fofu dafa ni rusul adab mais rujuu demir be tax demir modi lu delu ci ki nga doon wax bo gisé ñu jital jëf ka ñu def doora tek ka ka def arab nangu boy wax door na ci door ngay wax dara wax ki mu door ki door moo tudda fa'il ki ñu door moo tudda mas'ul lenn rek lay may droit nga jëkk ki ñu def tardel ki def fekk ki ñu def daf ko ëpp daraja bu fekkee ki ñu def ëpp daraja pàppaam la ndax seesam la man nga tardel ki def jëkkee ki ñu def wala boog sa kattu ya xam nga rasta ci wala boog mu mel ni ni yàlla employé wi zëktre ibrahima ibrahima la ñu def moom la yàk yàlla jëkk tudd yàlla ko def yàlla mujjee tudd boppam wi zëktre ibrahim rabbuhu rabbuhu joojoo sax alsaxir gi war a dellu si ci ibrahima te damir du jiitu borom moo tax ñu tardel rabbuhu ju ros ibrahima waaw kay de bu fekkoon wi zëktre ibrahima ar rabbu kon wi zëktre ar rabbu ibrahima la ñuy wax waaye nag comme alsaxir añ ca te alsaxir jàngi dellu si ci ibrahima te damir abadan abadan du darrière borom looloo tax yàllaay nett bi waskor nett mil ma yow mustapha nett mil gaayi lan isëkkulee ba nga xamee ne santeef na service ku santaane service bi ku ñu ko sante ibrahima ku ko ko sante rabbuhoo boroma fàttalikul neel gaa yi maa ngi leen di fàttali keroog ba ma sante ibrahima service ba doxale sama diggante moom kii laay yënguwuma ba mu yëg ne maa ngi fi xadir mi kuuma ba mu dégg ci feeñuwuma ko ba ma gis ko ma di ko xool ak service ba di ko xool ak service ba fa atamahul na mu sokkal leen na ma ko bëgg maa ngi ray mari tëgg waay yàllaay waxkat xam nga lu ma ko wax ba ma ko sottale dama ko ni nii jaayilu ko li naa si imaama liggéey bu rafet bii nga liggéeyal ma tey ma def la ngay cippar yéer ci kanami mbindi bi ibrahima nag poroxlu ne ko ba min suriyati booleel ma ci ku ma jur yàlla ne kaana du noonu kat jabar laa yor indi ko fi yaama nattu wujje ma ko génneelu ma génnee ko ci sa dogal mu yor ndoom soo xam ne mënagul seen yóbbal jeex na da ko fa maan ibrahima bàyyee ci gàttal rek ci gàttal joxumaa yóbb daf ko ne sama borom kër fii nga may bàyyi ibrahima gestu wu ko jënta baa ngee lan nga joxum doom jàngee wéréere di jooy sa liri di sax njanu yiw jooy mu ne ko fii nga may bàyyi ibrahima tànqam lu ko mu ne ko suma jëkkër fii nga may bàyyi ibrahima tànqam lu ko mu fexe nag ba wax ibrahima lu tax ibrahima ñeme mu ne ko sa borom la ko sant ibrahima ne wal jinna ka waawaa mu ne kon de day na ma wétte dema mu konte na ñaan nag na yàlla warsuqu min asamarati man amana dëkk la dafa du fi ñor waaye man laa ñaan luy ñor lu neen na fi ñu te yàlla nga wërsëgal ñi ko dëkke te gëm ñi ko dëkke te gëm xam nga lu tax ma wax loolu lañ ko noonu laa yenn rabbi zalimin ñi ko dëkke te gëm yàlla ne ko ak ko gëmuli gis nga njuyelooti waaw ak ko gëmulit ba man kafara itam ci laa koy boole ma ne boo ragalee sa borom gëm sa yonent wecc say wayjur sopp sa sëri dëgg sa njaboot déggal sa gouvernement rus say dëkkandoo orma lu yàlla bind coonaa dina ko laax la du la laax billahi alquran dégg ni mu waxe yaa yoon la dina mun a taqullah yaa wala dina amono bi mox bi insi taqullah wa amono bi mohamed yaa wala dina amono bi insi ittaqullah wa amanu bi muhammad kon yuutikum kif la ni miraa ragal leen ma te gëm mustapha taqwa nag pirim ci arab mununu ko fii nun olof ndax pir ragal taqwa ak moo boobu ci arab mooy firi dépendre sa loxo jóg ma fél ko sa kurpañ jot ma bëma ko nga xàcc yet ma waaf yàlla nag di dëkkee wax ne fexe leen ba defendre du may yàlla ba du as la koy defandari du doomi kel de mo la dakk daw du doon waaf yeb bi dina dem bu soofi juroom ñaar du doon tepp mu xaraf di la xaar la koy defandare bayyi lu mu tere def lu mu sakka ha ko wala ka ci musa da na wax ne jël yeb bi jaamur te neexul borom ñaar rek koy tax ñena dara ban mané nax ko la jif ko kuma na lolu yalla dafa yewo ba kenn bu ko nax mom yahlamu ma tuwasbisu bi nafs wana aqrabu ilayhi min abdil wali kenn mu ko nax dafa bari tole nak bu wa khayru fawqa al-ibad ba kenn mu ko sif wa bo bëgg ci yefam noy def do def ni mo wax so defé yoyu juroom ñet sunu borom tabaaraku wa ta'ala man na la musul coonay adina teek ëlëk do ci jaar te yalla ko yalla yërem yërem julit yëpp sunu kakku bu ñu adama lu mus na ngoo di waxtaan mu di ma wax ngor ak l'islam ko ne ma ndala la ji munuma jàng de dal leen ma waaye dama jàpp ngor def ko téeréb gàllaaj fab l'islam def kuule gi ca kaw dama jàpp ngor def ko téeréb gàllaaj bi ñu bind bi sëriñ bi bind fab nag l'islam def muy kuule ga ñu ko tëw ca kaw pour mu di ko defandar ci gaaw a tooy gaaw a yàqu rek la nag moom loolu la ciy jëriñ am déet gaaw a tooy bañ a gaaw a tooy bañ a gaaw a yàqu ngor daal dafa wëlóore ba bi ko yàlla roofee ci ki mu ko roof mu utal ko nag der bu dëgër ak caas bu dëgër ñabale ko takkal ko ko muy l'islam ndax mu mën a ñëw moo fi jëkk l'islam bi am déet par tafsir moo ko fi jëkk kan nga rasulullahi junu leen ci moom wax nañu ne bàyyam bi ko jur fanam guddul waaye ki jur pàppaam fanam gudd na ki jur pàppaam ñu ngi koy wax saybatal amd dinañ koy waxit abdul mutalib maamin nabi bu góor saybatal amd la tudd waaye turam yi mujjee siiw ba rey saybatal amd mooy abdul mutalibi sabab bi tur woowu da dàq wale lëf la ci ko jur moom abdul mutalib xaazim la tudd xaazim góor gu ñemoon wayaage de da daan wayaage jóge na màkk de medinatul munawar fekk fa benn marché yi ñuy def marché kër sambakan marché touwatul noonu la arab yi defe ukaza yi suuqa yi day bari waaye benn daaw cëpp bu yasriba ak bu ukaza mu seetaani ko yem ca faca jaayante ba jëddante ba jëmm ju mu gis ju mu bëgg ba mu demee mu ne ko newul ci loxo mu ne déedéet mu soññalal ko mbëgg borom bi doxal mbir ma sotti ñu jox ko moom ak moom fukki fan ak juróom moom ak moom fukki fan ak juróom aw ay feeñ ca dëkk ba mu ne gor fu mu jël jabar lu ko fa fekk na bori ci baatu ngor rek islam ngeen condamné ku ne ci dëkk la peste fekk la ci accé bu sox ci yow waaye fekk na la ci dëkk bi yoon na nag bu ko génn ci bu ko dégg fenn na fekk ko donte sa njaboota fa ne waaye fu mu la fekkit bu ko fa ba mu xeex ca xeex ba dee ca soxna si ëmb fii mu ëmb xam nga kàllaa ma war a jur abdoulaye ñu war a jur rasulullah gisu ko mu dee xale ba yàgg ci biiru ndeyam lool bañu tic mu juddu juddu walé lu kenn dawul juddu walé ci ñam ko ak musuf ci ñu ñu kook bañu wax tal moom sakal yalla yéenu ci nak mu boole wa ci bi jaw bo xamné dafa melni dañ ko djub kéro bamu juddo lu am tuk borom be jaw bi lañ ko tuddé kéro say batala am be jaw bu ñu atumé koko jur abdullahi mu jur rasulillah ci ngor lay wax damu toge dama tolu ci dal jang laaj bayam ñu xamal ko ne fu sori la dekkon def fi ñewon sun borom mom nako fi mu yor misère mom bëgg xam kër bayam mu ngi medinatul munawwara de xam nga ne bi kër mamam li ñi biwat bi mo ga daye salma mom mo waral mu bokk ci neeb ndeyam nek makka nek medina saybatul am di mi balay netti kone biñ ko dafa dal ci ma kuyep ba mu naan bu ma man fukki doom rek kenn ka ñak fa neegi ndey tax amu fa neegi ndey mais dina la fekk baax ba rek ci papa be ko tobay bu bu ma me fukki at wala juroom ñent at la nekk xalé yi ci fu ñuy foyé arab ak tubaab ñoo niro foyin seen pom ngulé moy tepp peteur nda yekati poids amna ku ñuy wax tuddu mukhira wayati ci mak medinatul munawwara dekk mak seen xalé yi fa mais mu seen sayba ta lu mu yëkëti bu ko tole ma wi du ko andi lu mu tobi kenn mu am auteur tay suti ci ëpp ci mu xol ko bu mu yagg na ah bu ma bañu wona tan ne leer gi ma ci bila ci bani asim la bok dal di arti gilem gi ne ay xalé yi ne gis fi ñol foy ku nekk nako papa man mu ne dedet tappa man mu ne dedet be say batana man mu ne ko yow dom kay kay mu do ak ci mu ne ko no tuddu mu ne say batal am mu ne ko sa bay mu ne ko ko sa ñu wax na dafa téla di ba dal yek na ni dekk bu ñu wax nak na dekk xamna itam ne mu ngi tudda hazib abdu manaf ko jur khusay jur akhna ko dem yalla ne nan ngeen xam seen bokk xam bu ngeen ko mëna jox ko ndax ñaka jox ko bokk day tax yalla duma la te lo xamul do ko mën motax nabi daan wax ne dafa leen ba xam ci seen bokk lu ngeen ko mëna jox ko bu ngeen ko xamé bu leen nopi bu ngeen ko xamé xamle leen ka xamle leen ne ma diiw ak diiw bokk xam nga lu mu lay jël yow mi ko xam da lay fankali duma ndax da ngay jox ko bokk xam nga ñi ko xamal lu tax pour bu ñu lay jëw ba seen ko nopi ande bari na pes mu joxe nit ginaaw te di wax ku mu xamul ni kiko fete ni li la ci moma ko ko yobbi ay bo sene xamne ki ka ak ki ñoo niek na da ngay dal di teela nopi mu jural la jamm kon ki xamne ma diro bok xamal ki ne ko ki ka sama doomi ni jaay la xam gi mu ko xam mom dina ko jural tiyaba ndax dina ko dox xam nga mu ko xamal jambour mu mën na ko mussel ci pes parce que bu ko wax lu bon bu ko seeni nopi demon sama bay day sey batal ak tuddu astaghfirullah sama bay ñu koy wax hazim hazim abdu manaf ko jur khusay jur ko makit lañu wax ne fa la dëkk mu ne ko dëkk mu ne du day yow ma xam say bok do mak bok nga wax la dëkk ne wone bëgg de mu ne ko papa may no ma laaj la mani mu ne ko loy laaj mu ne ko di nga delu makko mu ne ko bu sama aaja faju won duma fi fanan tay mu ne ko sama baye bu ñuy wax mutlaq mu bokk ak addu manat mi ma jur ndey ak baye xam nga ko mu ne ko ño bokk mi ni fi mu ne ko so demé nek gis na sa doomi frère ba neena ya gawa fatte denkané ba sama baye di dé am lu mu dundal ñu yoné ko ko su demee laaxira lu muy wax delu ci xale yi fo góor bi ñibbi si tekki gileemam dem grand place mooy kaado gi see wax kaanu kaay cóoti mutu la ak mu ne ko ma gis la ñu làqu ci rukkunu yaman mu ne ko ah bawatul gàcce dal la de na day xale bi ma gis geñu gu ma bokkoon mu bokk ca bu nekkoon ca ginnaaw jabaru xaafit ma jëli waaye jëli sa doomi frère bi waay mu ne ko sutural ma dinaa ko jëli garan place neexul ci mom dara tuti la tok nit ñoo la romba jabar ji dugg ci neeg bi dafa ñu di joy jabar mëna ko ko jotté ci pinci mu uyiwuko lo xew uyiwuko ba joy ya adde ba mu fom pour daf ko ne karel ma yobbal dama voyager te voyager bi kat sa bakkan xej na ci defar testament yeb fop daf ay fetam kosson ko du dox nak beccëk bu ko tege mu sef fu neub defa nelaw bu guddige xaj mo lantal guddige ak lendum non la def ba ge midin sun muna wara fekkat nit xala ya fañ len fekkon ñuy ko nakala ke re xamne ko doom jo xamne ki ko jur yena bokk lay bay dont musu ko gis naka ciass nako ci gelen bi tegg tegg ni foye bobe ci ñi bi ku ne sa yaay gel la jox la añ salma set gisul sey batana mu dem ci xalé na len sama dom fu mu dem ñu ne ko papa bi ne fo ba min bi jip be mi di jip jëm ju war gile mi mbey gu wex tal sol yene wex tal nako fa fekk tagu ko yu mu reene wax ngeen deug bay bala dal di def dal di soné arab nañ dañu am mo dor do bu ñuy soné duñ ko teug dañuy dafa doon toxa ci toxra gi lañuy mbibe mbib go xamne ko santa ndoy di nga yeg ne ndoy xewle na ka xewle gi jam fu mu la fekk na lo rendi bayiko wala ko santa mbek naka la toxra gi rek cham yi wul ma sama doom rawna xamo na gi lan cham yi to ni yeen ñi fa sama doom bu ci ñu gisee dalé gi juroom ñaar ñu dox leen ci seen ñaare li fan lañ leen dox dañ ne saybatal amdi mu ngi and ak bay bi hey yeddi ci suñu ko bu fa tanke yenente mu tourne gileem gi jakkalo ñom ñoy ci tay kaddu daap ya ñalat mu ciëppé lu fa xalé bi ngeen ci dënam wéti fi xam yebal ko ñu yebal ci sen fet fetay rek kenté waye barakatu nuru rasulillah bi nga xamne moy sowe ku sowe ëlëk tax na genn fet ta mënu la laal guur te fetam gu dem xale bi dina simi nafti ba fat ko yebat ko ci seer bi muy jib dal ñu désarmé li ñu amon yépp jeex mu ray ca ñaar ña ca defal bu tik mu tegg xale bi continue xale bi nako papa sama ñoom ni jaay buñ demé benen renfort dina ñu dab te buñ ñu dabé ñoo ñu ëpp doole nañ wacce yoon wi ñu wacce yoon wi waye bobo leri ne bi gan ci jibi melni tok sa cial bi di def fey monako xalat na ñu dina top leer gi feñal di ne takale gi tak ci suma jibi mu dindi kale gi tak ko ci jibi waye tere yi nañu leer bu toje kan kala du mata wax leer bu toje kan kala du mata wax leer do bole kan ma kala di signal rek mel ni setu bo tey digi bu ci bi gawar gi bëggee gëlem lañ ne ñu nga kër na fekk leen xale bi nag ne ko papa wàcc ma da mu yor naka la tànk yi tabi suuf rek mu téen ci asamaan yëndal ay tuñam asamaan ne jarab formé benn xii ci sàkk ñun képp tiin ni jaay yi tàcci wuñ ci bay ñoom kenn mënatu la gis sa moom ci bëccëg naa mënatu ñoo gisante ay nari goor ngi ngexal tim len ay jassa nga bocce is ja'akum min fawqikum wa min asfali minkum bi izaqati al-absar wa balaghati al-qulub wa ana adhi wa tujinnuna bi la'ayununa wa nalika tul yal mu ngi ñu dakk na xare te nak ci ndigal mam bawla nepp lu ba wuri ndek gawar gi indi wal nañu yaay jilli xamé yaay nako papa son création yaay ñu yalla xal yaay ji ni jaay yalla xal yaay ji mu dem du juk bay bi ne ci seen digënté goor ga yalla xal xalé bi mu fekk ci yaay ji ñu ne ñom ñaar ci digënté ñaari gawar mu lako